Selamun aleyküm. Kardeşler ses var mı? Sağ olasınız hepiniz. Bugün yine Üstad Said Havva'nın El Esas Fis Sünne Siretun Nebeviyye isimli kitabının birinci cildinin 471. sayfasından devam ediyoruz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Buhari rahimehullah El-Bera bin Azib radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ebu Bekir radıyallahu anhu babamın evindeyken yanına gelip ondan eğer satın aldı. Babama oğlunu gönder onu taşısın dedi. Bera radıyallahu anhu anlatıyor. Eğeri beraberce taşıdık. Babam ise eğerin parasını sayarak çıkarken ey Ebu Bekir radıyallahu anhu mağarada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile geceyi geçirdiğinizde ne yaptığınızı bana anlat dedi. O da evet geceyi geçirdik. Ertesi gün öğle sıcağı başlayınca yollar boşaldı. Kimse geçemez oldu. Bize gölgesinden güneş gelmeyen uzun bir taş kaldırıldı ve o taşın gölgesine indik. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme elimle uyuyacağı bir yer yaptım ve o yerin üstüne bir yaygı serdim. Uyu ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ben etrafı gözetleyeyim dedim. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyudu. Etrafı gözetlemek için çıktığımda bir çobanın koyunlarıyla birlikte gölgesinden yararlanmak için taşa doğru geldiğini gördüm. Ey çocuk, sen kimin çocuğusun dediğimde Medine'den birisinin dedi. Koyunlarında süt var mı diye sordum. Evet dedi. Bana süt sağar mısın deyince de evet dedi. Bir koyun yakaladı ve ona koyunun göğsünü topraktan kıldan ve pislikten temizlemesini söyledim. Bera'nın radıyallahu anhu koyunun göğsünü temizlerken bir elini diğerine vurduğunu gördüm. Sonra geniş bir kaba biraz süt sağdı. Bu kabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem içerken ve abdest alırken kullanması için yanıma almıştım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geldiğimde onu uyandırmak istemedim ve uyanıncaya kadar bekledim. Sütün kabı üzerine soğuması için biraz su döktüm. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanınca ona iç ya Resulallah dedim. O da kanıncaya kadar içti ve gitme zamanı geldi mi diye sordu. Ben de evet ya Resulallah dedim. Güneş batıya doğru yöneldiğinde yola çıktı. Süraka bin Malik peşimize düştü. Ey Allah'ın Resulü takip ediliyoruz dedim. O da üzülme Allah Subhanahu ve Teala bizimledir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona beddua etti ve atının ayakları karnına kadar gömüldü. Süraka siz bana beddua ettiniz. Bana kurtulmam için dua edin ki sizi arayanlara mani olayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona kurtulması için dua etti. O da kurtuldu. Bunun üzerine burada olanlara ben yeterim diyerek karşılaştığı herkesi geri çevirdi. Ebu Bekir radıyallahu anhu bize verdiği sözü böylece o tuttu dedi. Buhari rahimahullah Enes radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etti. Genç ve şeklen tanınmayan Allah Azze ve Celle'nin peygamberi, beraberinde yaşlı ve tanınan Ebu Bekir radıyallahu anhu olduğu halde Medine'ye geldi. Yolda Ebu Bekir radıyallahu anhu ile karşılaşanlar, bu yanındaki kim ya Ebu Bekir diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anhu ise, bu adam bana doğru yolu gösteren kimsedir diyordu. Resulullah ise, insanlar ise onu maddi anlamda bir yol gösterici, yani kılavuz zannediyorlardı. Halbuki Ebu Bekir radıyallahu anhu onun hayır yolunu gösterdiğini kastediyordu. Ebu Bekir radıyallahu anhu geriye baktığında bir atlının kendilerine yaklaştığını gördü. Ebu Bekir radıyallahu anhu, ey Allah'ın Resulü, şu atlı bize ulaştı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona döndü. Ey Allah'ım, onu yere yık dedi. Ve atı onu aşağı attı ve alçak bir sesle bir şeyler homurdanarak ayağa kalktı. Bana istediğini emret ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yerinde dur. Bizim peşimizden gelmek isteyenleri bırakma dedi. Ravi der ki, Süraka ne gariptir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günün başında faaliyet gösteren, onun canına kasteden biriyken aynı günün akşamı onu müdafaa eden bir silah mesabesinde olmuştur. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Harre tarafında konakladı. Oradaki ikametinden sonra Ensara, yani dayıları olan Neccar oğullarına haber gönderdi. Onlar da silahlanarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun yanına geldiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu'yu selamladıktan sonra şöyle dediler. Düşmanlarınızdan emin, dostlarınız tarafından itaat edilmiş iki kimse olarak develerinize bininiz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu bineklerine binerek harekete geçtiler. Bu silahlı kuvvetler de onların etrafında bir koruma çemberi oluşturdular. Bu sırada Medine'de Resulullah geldi, Resulullah geldi nidaları duyuldu. Bunun üzerine herkes yükseklere çıktı. Onun yolunu gözlemeye, Allah'ın peygamberi geldi diyerek sevinç gözyaşları dökmeye başladılar. Bu sevinç içerisinde ilerleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ailesiyle konuşuyordu. Kendi ehline ait hurmalıkta hasat yapan Abdullah bin Selam da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini duyunca acele ederek topladıklarıyla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi dinledikten sonra evine döndü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, hısımlarınız evlerinden kimi evi daha yakındır diye sorduğunda Ebu Eyyub radıyallahu anhu, benim evim ey Allah'ın Resulü, işte bu evim, o da onun kapısı dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, git ve bize uyuyacağımız bir yer hazırla dedi. Ebu Eyyub radıyallahu anhu ise Allah'ın bereketiyle kalkın buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldiğinde Abdullah bin Selam da geldi ve şöyle dedi. Şehadet ederim ki sen Allah'ın peygamberisin ve hak ile geldin. Yahudiler kesinlikle biliyorlar ki ben onların efendisiyim ve efendilerinin oğluyum ve ben onların en çok bileniyim ve en çok bileninin oğluyum. Ey Allah'ın Resulü, onları çağırıp benim Müslüman olduğumu öğrenmelerinden önce beni onlardan sor. Çünkü benim Müslüman olduğumu öğrendiklerinden sonra sorarsan hakkımda gerçek olmayan şeyler söylerler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçi gönderip onları çağırttı. Geldiklerinde, ey Yahudi toplumu, size veil olsun, Allah Azze ve Celle'den korkun, kendisinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki, siz benim Allah'ın Resulü olduğumu biliyorsunuz, ben size hakkı getirdim, Müslüman olunuz, dedi. Ve bunu 3 defa tekrar etti. Yahudiler ise, biz bilmiyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsiniz diye sorduğunda, o bizim Efendimiz'dir ve Efendimiz'in oğludur. Bizim en çok bilenimizdir ve en çok bilenimizin oğludur diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, şayet Müslüman olursa ne dersiniz, dedi. Onlar, Allah korusun, o Müslüman olmamalıdır, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu 3 defa tekrar etti. Onlar da aynı şekilde cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey İbn-i Selam, çık, deyince çıkıp, ey Yahudi toplumu, Allah Azze ve Celle'den korkun, kendinden başka ilah olmayan Allah Azze ve Celle'ye yemin ederim ki, siz onun Allah'ın elçisi olduğunu ve size hakkı getirdiğini biliyorsunuz. Yahudiler, yalan söylüyorsun, dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları dışarıya çıkarttı. Subhanallah. Bezzar rahimahullah, Kays bin Nu'man radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhu gizli olarak yola çıktıklarında Ebu Ma'bed'e misafir oldular. Ebu Ma'bed, sağılır koyunum yoktur. Koyunlarımın hepsi hamile olduğu için bizim sütümüz kalmadı, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise o koyun nerede, buyurdu. O koyunu getirdiler. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona bereket duası yaptı ve o koyun için büyük bir kap istedi. O koyun da büyük bir kap süt verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sütten içti ve onlar da sonra içtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen Kureyş'in sabi olduğunu iddia ettiği kişi misin, deyince, Resulullah aleyhissalatü vesselama, sen Kureyş'in sabi olduğunu iddia ettiği kişi misin, deyince, öyle diyorlar, diye cevap verdi. Ve dedi ki, şahadet ederim ki senin getirdiğin şey haktır ve doğrudur. Sonra, sana tabi olayım mı, diye sorunca, hayır, başardığımızı duyuncaya kadar bekle, dedi. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldu. El-Hakim rahimahullah, Ayşe radıyallahu teala anhanın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret esnasında yanında Ebu Bekir radıyallahu anhu olduğu halde mağaradan çıkmıştı. Ebu Bekir radıyallahu anhunun arkasında Amir bin Fuheyra, onun arkasında ise Abdullah bin Ureykıt el-Leysi bulunuyordu. Abdullah bin Ureykıt, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anhunun önüne geçerek Mekke'nin aşağılarına doğru hareket etti. Daha sonra onlarla birlikte Asfa'nın eteklerinden sahile doğru indi. Sonra Emc mıntıkasının aşağı tarafından yoluna devam etti. Kudeyd'i geçtikten sonra yolun ters istikametine geçti. Daha sonra Hicaz yolunu tuttu. Daha sonra hep beraber Seniyetül Mürar'ı geçtiler. Sonra da El-Hafya yolunu tuttular. Ardından Medlecül Lakf, burasını geçtiler. Daha sonra Mecadetus Sıhah'a girdiler. Abdullah daha sonra onlarla birlikte Mechiz yolunu tuttu. Sonra Zilgusun tarafından Batnu Mechiz'e, oradan da Batnu Zikeş'de geçtiler. Daha sonra El-Cehabib yolunu tuttular. Sonra batnu a'la medleceye yoluyla zi silim istikametine doğru yol aldılar. El-Kaha'yı geçip El-Arca indiler. Daha sonra Rakube'nin sağ cihetini izleyerek Seniyetül Gair istikametine doğru gittiler. Sonra Batnu Seyme indiler. Sonunda Beni Amr bin Avf'ın yaşadığı Kuba mevkiine geldiler. Bu hadisten istifade edeceğimiz hususlardan biri de Abdullah bin Ureykıd'ın kılavuzluğudur. Abdullah bin Ureykıd, Kinane kabilesinden Beni Leys kolundan idi. Ve onu Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu yolculuklarında kılavuz olması için tutmuştu. Bu olayda herhangi bir iş için Müslüman bulunmadığında güvenilir bir kafirden yararlanmanın caiz olduğuna apaçık bir delil vardır. O kılavuz onları öyle bir yoldan götürdü ki o yolda güvenlik için gereken her şeyi nazarı dikkate almıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona bu konuda teslim olmuştu. Bunda da güvenlik için ihtiyatlı olmanın sünnet-i nebeviyeden olduğuna dair çok açık bir delil vardır. Hakim rahimahullah Muhammed bin Sirin radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ömer radıyallahu anhu zamanında bazı kimseler Ömer'i Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan daha üstün tuttular. Muhammed bin Sirin dedi ki bu durum Ömer radıyallahu anhu'ya ulaşınca o şöyle dedi. Allah'a yemin olsun ki Ebu Bekir'in hayatından bir gece Ömer'in ve ehlinin tümünden daha hayırlıdır. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun bir günü yine Ömer ve ehlinden daha hayırlıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mağaraya doğru Ebu Bekir radıyallahu anhu ile çıktığında Ebu Bekir radıyallahu anhu bir müddet Resulullah'ın önünde bir müddet de arkasında yürümeye başladı. Bu durumu sezen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise sana ne oluyor bir müddet önümden bir müddet arkamdan yürüyorsun dedi. O da ey Allah'ın Resulü seni yakalama arzularını hatırlayınca arkandan yürüyor, ileride pusuya yatacaklarını hatırlayınca da önünden yürüyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Bekir herhangi bir şey olduğu zaman sadece bana olmasını mı arzu ediyorsun? Ey Ebu Resulullah aleyhisselam ey Ebu Bekir herhangi bir şey olduğu zaman sadece sana olmasını mı arzu ediyorsun dedi. Ebu Bekir radıyallahu anhu evet seni hak ile gönderen Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki eğer bir musibet gelecek olsa onun bana gelmesini isterim diye cevap verdi. Mağaraya vardıklarında Ebu Bekir radıyallahu anhu yerinden kımıldama ey Allah'ın Resulü ta ki yerleri içeride senin için temizleyeyim dedi. Sonra içeriye girip mağarayı temizledi. Ebu Bekir radıyallahu anhu mağaradaki delikleri temizlemeyi unuttuğunu zikrederek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yerinde dur. Allah Azze ve Celle'nin Resulü de Resulü ta ki delikleri temizleyeyim dedi. Mağaraya girip delikleri temizledikten sonra buyur ey Allah'ın Resulü dedi. Ömer radıyallahu anhu nefsim elinde olan Allah Azze ve Celle'ye yemin olsun ki o gece Ömer'in ehlinden daha hayırlıdır buyurdu. Hakim rahimahullah Urve bin Zübeyir radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Şam'dan gelen beyaz giyinmiş Müslüman tüccarlarla yolda karşılaşmalarını anlatırken onu dinlediğini söylediğini rivayet etti. Medine'deki Müslümanlar ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'den ayrıldığını işittiklerinde her gün erkenden Medine kenarına gelip güneş kendilerini rahatsız edinceye kadar onu bekliyorlardı. Yine bir gün uzunca bir müddet bekledikten sonra evlerine döndüklerinde Yahudilerden birisi bir evin damına çıkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gözlemeye başladı. Yahudi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve ashabının beyazlar içinde geldiklerini görünce kendini tutamayıp gücünün yettiği kadar bağırdı. Ey Arap toplumu! İşte şu gelen beklediğiniz dostunuzdur. Bunun üzerine Müslümanlar koşarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi karşıladılar. Taberani rahimahullah İbn-i İshak'tan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da Beni Amr bin Avf'ın kardeşi olan Külthüm bin Haram'ın yanına gitti. Yine denir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Hayseme'nin yanına geldi ve Amr bin Avf diyarında pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günlerini geçirip mescitlerini inşa ettikten sonra Beni Amr bin Avf diyarından ayrıldı. Beni Salim bin Avf diyarına geldiğinde cuma vakti erişti. Cuma namazını oradaki vadinin içinde bulunan camide kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Ebu Eyyub'un yanına gitti ve o yıl camisinin inşasını emretti. Taberani rahimahullah Şumus binti Nu'man radıyallahu anha'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde bu mescidi inşa ederken ona baktım ve onun küçük veya büyük taşları taşırken taşların kendisini hırpaladığını gördüm. Toprağın beyazlığı yani tozu onun karnı ve göbeği üzerine bulaşmıştı. Ashabından birisi gelip, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, ver ben taşıyayım." dediğinde, "Hayır, aynı şekilde başkasını al." diyordu. Ta ki mescidin inşası sona erdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyordu. "Şüphesiz Cibril aleyhisselam Kabe'nin imamıdır. Mescitler içinde kıble olmaya en layık olanı Kabe'dir." denilmiştir. Taberani rahimahullah Asım bin Adi radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye Rabi'ul Evvel ayından 12 gün geçtikten sonraki pazartesi günü geldi ve orada 10 sene kaldı. Hakim rahimahullah Enes radıyallahu anhu'nun şöyle dediğini rivayet etti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye geldiği günü yaşadım ve gördüm. O günden daha güzel ve daha aydınlık bir gün görmemiştim. Hakim rahimahullah Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varıncaya kadar yola devam etti. İnsanlar onu karşılamak için sokağa çıktılar ve tekrar yola koyuldular. Kadınlar, hizmetçiler ve çocuklar "Allahu Ekber, peygamber geldi, Muhammed geldi" diye bağırdılar. Geceyi geçirdikten sonra kendisine tahsis olunan yere gitti. Bu hadis, İslam gençliğinin çeşitli münasebetler sebebiyle slogan atmalarının caiz olduğuna dair delil teşkil etmektedir. Ebu Davud rahimahullah, Enes bin Malik'in radıyallahu anhunun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Habeşliler sevgi gösterisi olarak mızraklarıyla oyun oynadılar. Hakim rahimahullah Ekrime'den şöyle dediğini rivayet etmiştir. Süheyb radıyallahu anhu hicret için yola çıktığında Mekkeliler onun peşine düşüp takip ettiler. Bunun üzerine çantasından 40 tane ok çıkararak şöyle dedi. sizlerden her birinize bir ok saplamadan bana yanaşamazsınız. Sonra kılıcımı alırım ve benim erkek olduğumu Mekke'de iki tane cariye bıraktığımı öğrenirsiniz. Onlar sizindir. Yani Mekke'de bıraktığım iki cariye sizindir. Ravi dedi ki, bize Hammad bin Seleme radıyallahu anhu, Enes bin Malik'ten radıyallahu anhu benzerini haber verdi. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, insanlardan bir kısmı Allah'ın celle şanuhu rızasını kazanmak için canlarını feda ederler ayeti geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde, ey Yahya'nın babası, alışverişin kazanç getirdi dedi. Ve bu ayeti kerimeyi okudu. Hakim rahimahullah, Said bin Musayyab rahmetullahi aleyh'den, o da Suheyb'den radıyallahu anhu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bana hicret edeceğiniz yer, siyah taşlık arazinin ortasındaki yer olarak gösterildi. Orası ya Hacer'dir, yahut da Yesrib, Medine'dir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir radıyallahu anhu ile beraber hicret için yola çıktığında, onunla beraber çıkmaya yeltendim. Fakat Kureyşli çocuklar beni alıkoydular ve o geceyi oturmadan geçirdim. Dediler ki, Allah onu karnıyla meşgul etti. Ben de şikayetçi değildim. Daha sonra ben bir müddet gittikten sonra onlardan bir kısmı beni geri çevirmek için peşime düştüler. Onlara size biraz altın versem beni serbest bırakır mısınız diye sordum. Sonra onlarla Mekke'ye gelerek kapının eşiklerinin altını kazın. Onların altında altın var. Filancaya da gidin, iki tane ziynet eşyası var. Onları da alın dedim. Daha sonra yola çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan ayrılmadan yanına vardım. Beni gördüğünde üç defa, ey Yahya'nın babası, karlı bir alışveriş yaptın dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, benden önce kimse gelmedi ve sana bu durumu Cibril'den başka kimse haber vermedi dedim. Hakim rahimahullah, Süheyl radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet eder. Hicret esnasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma yiyorken yanına gelip onunla hurma yemeye başladım. Bana gözün şiş olduğu halde hurma mı yiyorsun dedi. Ben de sağlam tarafımla yiyorum ya Resulallah dedim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine güldü. Yani Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Süheyl'e ne yapmış? Latife yapmış. Bukhari ve Müslim rahimahumullah, Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anhu'den, anha'den, Mekke'de Abdullah bin Zübeyre hamile kaldığını ve şöyle dediğini rivayet etti. Mekke'den çıktığımda hamileliğimin son günleriydi. Medine'ye geldiğimde Kuba'ya varıp orada doğum yaptım. Sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Onu, bebeği, alarak odasına koydu ve kendisine hurma getirilmesini istedi. Hurmayı çiğneyip bebeğin ağzına azıcık sürdü. İşte bu onun karnına ilk giden şeydi. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tükürüğüyle beraber hurmanın tatlısı. Sonra da ona hurmadan verdi. Ve ona dua edip bereket diledi. O, İslam'da ilk doğan çocuk idi. Başka bir rivayete göre ise, onun doğumuna çok sevindiler. Çünkü onlar, Müslümanlara, Yahudiler size sihir yaptı, sizin çocuğunuz olmaz denilmişti. Malik, rahimahullah, Ayşe radıyallahu teala anha'dan şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhuma sıtma hastalığına tutuldular. Ayşe radıyallahu anha dedi ki, yanlarına girdim ve dedim ki, ey babacığım nasılsın? Ey Bilal nasılsın? Ebu Bekir radıyallahu anhu sıtmaya tutulduğunda şöyle derdi. Her insan ailesinin yanında sabahlar. Ölüm ise ayakkabısının bağından daha yakındır. Bilal radıyallahu anhu da hummaya tutulduğundan sancıdan sesini güçlükle yükselterek şöyle dedi. Mekke vadisinde etrafımı ızhar ve celil otları sararak bir gece olsun geceler miyim? Bir gün gelip de Ukaz'daki Mecenne sularının başına varır mıyım? Mekke'nin Şame ve Tufeil dağlarını bir kez daha görür müyüm? Hazreti Ayşe radıyallahu teala anha Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip bu durumu haber verdiğinde dedi ki, Allah'ım bize Medine'yi, Mekke'yi sevdiğimiz gibi veya ondan daha çok sevdir. Onu bize sıhhatli kıl, bize ölçülerini bereketli kıl, ondaki sıtma hastalığını al ve onu Cuhfe'ye naklet. Başka bir rivayette de şöyle denilmektedir. Bilal'in iki beytinden sonra ise şunu ilave etti. Allah'ım, Şeybe bin Rebi'a'ya, Utbe bin Rebi'a'ya ve Ümeyye bin Halef'e bizi yurdumuzdan sıtma yurduna çıkarttıkları gibi sen de onlara lanet et. Daha sonra Ayşe radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım bize Medine'yi sevdir buyurduğunu söyledi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha duanın geri kalanını zikredip şöyle dedi. Medine'ye sıtma hastalığının en yaygın olduğu yere geldik. Pis sular ise sel gibi akıyordu. Muvatta bu hadisin peşinden Yahya bin Said'den Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın şöyle dediğini zikretti. Amir bin Fuhayra'ya şöyle diyordu. Ölümü tatmadan önce gördüm. Korkağın ölümü ise yukarısından gelir. Nesai rahimahullah, Abdullah bin Abbas radıyallahu anhumanın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile hicret edenlerdendi. Çünkü onlar müşriklerden ayrılmışlardı. Ensardan da muhacir olanlar vardı. Çünkü Medine şirk diyarıydı. Onlar Akabe gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmişlerdi. Bezzaz rahimahullah Hüzeyfe radıyallahu anhu'dan şöyle dediğini rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni hicret etmek veya hicret edenlere yardım etme arasında serbest bıraktı. Ben ise hicret etmeyi tercih ettim demiştir. Huzeyfe bin Yaman Abs kabilesindendi. Babasıyla birlikte Hicret-i Nebeviye'den önce Medine'ye gelmişti. Hakim rahimahullah İbn Umar radıyallahu anhuma'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine şöyle dediğini rivayet eder. Ümmetimden hangi zümrenin en önce cennete gireceğini biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Muhacirler cennetin kapısının önüne gelir, kapıların açılmasını isterler. Kapılardan sorumlu melekler kendilerine, hesap verdiniz mi diye sorarlar. Onlar da ne ile hesap verelim? Kılıçlarımız Allah yolunda ölünceye kadar omuzumuzdaydı derler. Bunun üzerine kapılar açılır. İnsanlar cennete girmeden önce orada 40 yıl uyurlar. Hicret, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında Mekke fethedilene kadar devam etmiştir. Mekke fethedilince bugünden sonra hicret yoktur. Ancak cihat ve cihada niyet vardır buyurulmuştur. Hicret ancak sebepleri bulunduğu müddetçe meşru sayılmıştır. Bunlar küfür diyarında fitneden ve bidattan korkmak, İslam diyarında cihat için, İslam ve Müslümanların kuvvetlenmesi için orada toplanmanın vacip olduğunu göstermektedir. Bu manalar hakkında iyice düşünen kimse, bundan sonra zikredilecek metinlerin nasıl gerçek anlamlarına göre yorumlandırılacağını iyice anlayacaktır. Taberani rahimahullah el-Evsat'ta İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Mekke'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitmek için çıkışımız hicretin 5. yılında idi. Ahzab yılında Kureyş'le beraber ben, kardeşim Fadıl ve kölemiz Ebu Rafi el-A'ire mevkiine varıncaya kadar yola devam ettik. Daha sonra Amr bin Avf diyarına ulaşıp oradan Medine'ye vardık. Medine'ye girdiğimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Hendek'te bulduk. Hendek savaşında yani. O gün ben 8, kardeşim ise 13 yaşındaydı. Nesai rahimahullah Ya'la bin Umeyye'den radıyallahu anhu babası Ümeyye ile Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip şöyle dediğini rivayet etti radıyallahu teala anhum ecmain. Dedim ki ey Allah'ın Resulü babama hicret üzere biat ettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu cihat etmek üzere biat ettiririm. Hicret artık sona ermiştir buyurdu. Nesai rahimahullah Ömer radıyallahu anhu'dan onun şöyle dediğini rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra hicret etmek yoktur. Nesai rahmetullahi aleyh Amr bin As radıyallahu teala anhu'dan şöyle dediğini rivayet etti. Birisi ey Allah'ın Resulü hangi hicret daha efdaldir diye sorduğunda Rabbimin sevmediğini terk etmendir buyurdu. Ve şöyle dedi. Hicret iki kısımdır. Birincisi bedevilerin hicreti. İkincisi ise şehirlinin hicreti. Bedevi çağrıldığında gelir, emrolunduğunda itaat eder. Şehirlinin ise musibeti de ecri de daha büyüktür. Sebepleri bulunduğunda hicretin kesilmeyeceğine dair hadislerin bazıları ise şunlardır. Nesai rahimahullah Abdullah bin Es-Said radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etti. Ey Allah'ın Resulü hicretin kesildiğini iddia ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle cevap verdi. Kafirlerle savaşıldığı sürece hicret sona ermez. Ebu Davud rahimahullah, Muaviye radıyallahu anhu'dan, o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle dediğini rivayet eder. Tevbe kapısı kapanıncaya kadar hicret sona ermez. Güneş batıdan doğmayınca da tevbe kapısı kapanmaz. İbn Hacer rahimahullah da şöyle der. İsmaili'nin İbn Umar radıyallahu teala anhuma'dan rivayet ettiğine göre Mekke'nin fethinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına hicret etmek sona erdi. Hicret kafirlerle savaşıldığı müddetçe sona ermez. Yani dünyada küfür diyarı bulunduğu müddetçe orada Müslüman olup dininin zayi olmasından korkan kimse için oradan hicret etmek vaciptir. Bunun anlamı yeryüzünde küfür diyarı kalmaması halinde hicret kendisini gerekli kılan sebeplerin ortadan kalkmasıyla sona erer. Allah Azze ve Celle en iyiyi bilendir demiştir. İmam Ahmed rahimahullah müsnedinde Abdullah Es-Sa'di radıyallahu anhu'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Düşman savaştığı müddetçe hicret sona ermez. Muaviye, Abdurrahman bin Avf ve Abdullah bin Amr bin As radıyallahu teala anhum ecmain Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini söylediler. Hicret iki kısımdır. Birisi kötülükleri terk etmen, diğeri ise Allah ve Resulüne hicret etmendir. Tevbe kabul edildiği sürece hicret sona ermez. Güneş batıdan doğuncaya kadar tevbe kabul olmaya devam eder. Güneş batıdan doğunca bütün kalpler içinde bulunanlarla beraber mühürlenir, insanlar da ibadeti bırakırlar. Demek ki ibadete gevşeklikte bulunmak kalbin mühürlenmesinin neticesiymiş. Subhanallah. Evet, bu hadislerden alınan dersler ve öğütler. Hicret hadiselerini inceleyen kişi, hicretin planlanmasında ve hicretin başından sonuna kadar geçen olaylarda sebebe sarılmadaki inceliği görecek ve planın vahyin de yardımıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki varlığını anlayacaktır. Planlı hareket, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ve Müslümanın ilahi sorumluluklarından bir parçadır. Gelişi güzel hareket edip ve işleri planlı ve sağlam yapmayanlar, sünnet-i nebeviden ders çıkarmayanlardır. Bu şekilde hareket eden Müslümanlar hem kendilerine hem de diğer Müslümanlara zarar vermektedirler. Doktor Muhammed Ebu Faris Hicret adlı eserinde şöyle diyor. Hicret, İslam daveti tarihinin en önemli hadisesidir. Çünkü hicretle beraber İslam ümmetinin siyasi gücü oluşmuş, bu güç sayesinde İslam'ı yaymak ve İslami değerleri müdafaa etmek mümkün olmuştur. Önemli olayı bi'set, öneminden dolayı bi'set, Bedir vakası ve benzeri diğer önemli hadiseler İslam tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmemiş, İslam takvimi hicretle başlatılmıştır. Müslümanlar, ümmetin hürriyetini ve diğer ümmetler içindeki mümtaz yerini korumak için başka takvimleri almamışlardır. Hicretin bizlere öğrettiği bir başka hususta, İslam'a davete çalışan kimselerin rahat çalışmaları için uygun ortamları arayıp bulmaları gereğidir. Hicret hadisesinde olayların kaynağının insanların maddi ihtiyaçları, cinsel ve midesel dürtüleridir diyenlere açık bir reddiye vardır. Bu hicreti yapanlar maddi hiçbir kazanç sağlamaksızın mallarını ve yurtlarını dinleri için terk etmişlerdir. Hicrette planlama unsurunun Müslümanın hayatındaki önemi açıkça ortaya çıkmaktadır. Hedef ve hedefe götürecek vesileler belirlenmiş, karşılaşılacak güçlükler nazarı dikkate alınmış, takip edilecek yol ve mekan seçilmiş, yolda gereken ihtiyaçlar temin edilmiş, haberci ve yol kılavuzu belirlenmiş ve bunların tamamı tam bir gizlilik içinde yapılmış ve dikkatle güvence altına alınmıştı. İşte bunların hepsi eşi görülmemiş bir tanzim ve planlamayı bize haber vermektedir. Müslüman, Allah Azze ve Celle'ye dua, ona yönelme ve ondan yardım dileme cihetinde asla gaflete düşmemelidir. Bununla birlikte sebeplere de sarılmayı ihmal etmemelidir. Duanın Müslümanın hayatında çok büyük önemli bir yeri vardır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretinde ve bütün davranışlarında görmekteyiz. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yaptığı muameleden sadık bir sevgiye sahip olduğunu, onun için her türlü fedakarlığı yaptığını görüyoruz. Mağaradayken ve mağaradan çıkarken gösterdiği davranışları, yolda yürürken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bazen önünde, bazen arkasında, bazen de yanında yürümesi bu sevginin derecesini ortaya koymaktadır. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya iftira atan Şiilere Allah lanet etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seferi sırasında yolda karşılaştığı kimseleri İslam'a çağırdığını da görüyoruz. Bu kafile ile beraber seferde iken Müslüman olan Büreyde bin Süreyha da bu şekilde Müslüman olmuştur. Bu davetçilerin İslam'a davetten hiçbir ortamda kopmamasını ve önüne gelen fırsatları değerlendirmelerinin gerekli olduğuna işaret etmektedir. Evet. Mekke devrine ait bazı düşünceler. Bundan önceki bölümlerde Mekke devri konusunda bazı fikirler edinmiştik. Bu devir hakkında daha tafsilatlı bir bilgi edinmek için çok çaba sarf etmek gerekmektedir. Buna da her insan güç yetiremez. Mekke devrini tam anlamıyla kavrayabilmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye yerleşmeden önce Mekke'de iken Kur'an ayetlerinin tamamını incelemek gerekmektedir. Kur'an-ı Kerim'in bir kısmı, bu kısmı, Kur'an'ın yaklaşık yarısı kadardır. Kur'an'ın indiği zamanda orada bulunan sahabiler, ayetlerin iniş yerleri, sırası ve sebepleri hakkında ilim sahibi idiler. Şayet bu ilim tamamıyla bize ulaşsaydı, onun vasıtasıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının ilim ve eğitimde izledikleri yolu öğrenebilirdik. Yine bu bilgiler sayesinde İslami şahsiyetleri ve İslam ümmetinin oluşumunda izlenen tedriciliği, basamak basamak ilerleyişi tespit etmek mümkün olurdu. Ayrıca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretini tafsilatlı olarak öğrenme imkanına sahip olurduk. Ancak bu ilim tafsilatlı olarak bize ulaşmamıştır. Bize ulaşanlar da dar bir çerçeve içerisinde nakledilen bilgilerdir. Bunun sebebi birinci nesil yani sahabeler ve daha sonraki nesillerin Kur'an-ı Kerim'in tertibinin Allah'tan yani tevkifi olması dolayısıyla nüzul sebeplerini araştırma ihtiyacı duymamış olmalarındandır. El-Esas fit Tefsir adlı kitabımızda bu tertipteki hikmeti ve mucizeyi anlatmıştık. El-Esas fit Tefsir, Said Havva'nın rahimahullah kaleme almış olduğu bir tefsir. Tarihi nüzulün yani Kur'an ayetlerinin nüzulu inceliklerinin daha sonraki nesillere ulaşmamasının sonucu olarak alimler surelerin nuzulünün tertibini tahdit etmede içtihad etme durumunda kalmışlardır. Bu çalışmalar ve içtihatları yüzeysel kalmıştır. Bu yüzden kim Kur'an'dan siretle ilgili olayları çıkarmak için kendini zorlarsa zorlasın işinin sonucu yüzellik ve içtihat olacaktır. Bunu Mekke ve Medine devrini teşri yönünden birbirinden ayırmanın mümkün olmadığına dair ilk nokta ve dikkat edilmesi gereken husus olarak kaydediyoruz. Buradan hareketle diyoruz ki İslam'la amel etmede veya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymada kendilerini Mekke devrine ait teşriatla mükellef kabul edenler İslam'ı bilmeyen cahil kimselerdir. İslam şeriatı tamamlanmıştır ve İslam ve ümmet onun tamamından sorumludur. İslam ümmeti, kitap ve sünnetin tamamı İslam şeriatının Mekke ve Medine devrinin Mekke ve Medine devrinin son aldığı son şekliyle mükelleftir. Hac, oruç, hudud, kasak, cihat ve başka ibadetler. Yasak, cihat ve başka ibadetler Mekke döneminde farz kılınmamıştı. Kendini bazı meselelerde Mekke devrinden sorumlu tutanlar bu düşüncelerinin kendilerini küfre kadar götüreceğini bilmelidirler. Bu açıklamadan sonra şöyle deriz. Biz neshedilmeyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olmayan bütün meselelerde Allah'ın Resulüne tabi olmak mecburiyetindeyiz. Bu sebeple Mekke devrinde neshedilmeyen ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme has olan hususlar bizden istenilen şeylerdir. Bunlarla mükellef olduğumuz gayet açıktır. Mekke'de nazil olan Kur'an ayetleri manalarının özünü esas almış, Medine'de inen ayetler ise onları tamamlamıştır. İnsan terbiyesinde ilk hareket noktası olarak bu manalara eğilmek yerinde olacaktır. Kur'an ve sünneti tafsilli olarak öğrenmek eğitimin esasıdır. Mekke'de inen ayetler öncelikle imani esaslar üzerinde durmuş, şüphe ve tereddütleri ortadan kaldırmıştır. Bu konuda birçok surenin indiğini görüyoruz. Yine Mekke'de inen ayetler gayba imanı, infak etmeyi, köle azat etmeyi, genel olarak insanlara iyilik etmeyi ve özel olarak da yetimlere ve zayıf insanlara iyilik etmeyi öngörmüştür. Bu konuda birçok sure nazil olmuştur. Bu ayetler güzel ahlakı, hakkı tavsiyeyi, sabır ve alçak gönüllü olmayı teşvik etmiş, dolandırıcılığı, kötülüğe, kötülükle karşılık vermemeyi, gece namazı, israftan kaçınma, nefis terbiyesiyle ilgili güzel amelleri vurgulamıştır. Yine bu ayetler kalbi Allah Azze ve Celle'nin delillerine tefekküre ve gönül vermeye, zürriyetin salahına çağırmış, zinayı ve hırsızlığı terk etmeye, ana babaya ziyaretiyle Allah'a yönelmeye, Allah'a ihlasla ibadet etmeye, müşrikleri ve kafirler Allah'a ortak koşmamaya davet etmiş ve bu hususları özellikle vurgulamıştır. Allah'a ihlasla ibadet etmeye, müşrikleri ve kafirleri Allah Azze ve Celle'ye ortak koşmamaya davet etmiş ve bu hususları özellikle vurgulamıştır. Mekke'de inen ayetler kafirlere karşı imani deliller ileri sürmüş, küfrü, küfür ahlakını, sebeplerini, şüphelerini ve küfür ehlinin sözlerini ortaya koyup çürütmüştür. Şükredilmesi için nimetlerin varlığı vurgulanmıştır. İnsanların hayatlarında uygulamaları gereken en güzel örneklerin Allah'ın peygamberlerinde olduğuna dikkat çekilmiştir. Kaçınılması vacip olan iki ahlak unsurundan haset ve kibirin açıklanmasına özen gösterilmiş ve bu iki hasletin şeytanın ahlakı olduğu vurgulanmıştır. Vahye tabi olmayı, şeytana ve dalalet önderlerine uymamayı öngörmüştür. Mekke ayetleri özellikle bu manaların üzerinde durmuştur. Ancak bu durum Mekke devri ayetlerine has bir özellik olmayıp Kur'an'ın tamamına ait bir özelliktir. Bundan dolayı Mekke devri ile Medine devrini birbirinden ayırmak için bir gerekçe bulamıyoruz. Biz bugün Mekke devri de dahil olmak üzere İslam'ın tamamıyla mükellefiz. Mekke devri gizliliğin hakim olduğu bir dönemdir. Müslümanlar da bugün aynı yola o günün şartları bulunduğunda başvurabilirler. Bu sadece o merhalede gizli davete başvurulacağı ve bir başka ortamda artık gizli davetin söz konusu olmayacağını göstermektedir. Mekke dönemini bu şekilde anlayanlar İslam'ın hakikatlerini anlayamayanlardır. Çünkü fetva zamana, mekana ve şahsa göre değişir. Herhangi bir merhalede ortaya çıkan şartların başka bir merhalede aynen tekrarı çok enderdir. İslam şeriatı ise her şarta ve her duruma kitap ve sünnetten çıkarılacak en münasip hükmü vererek insanların ihtiyaçlarını karşılamak için gelmiştir. Burada takdim ettiklerimiz açıklığa kavuştuktan sonra Kur'an'ı öğrenip Mekke devrini anlamak isteyen kimseye Mekki diye vasıflandırılan ayetleri inceleyip düşünmesini tavsiye ederiz. Çünkü bu kendisine anlayışta, yaşantıda ve davette yeni ufuklar açacağı gibi bu merhalenin tarihsel, psikolojik, ameli ve teklifi yönünü anlamada ona yardım edecektir. Bu da teklifteki tederrücün keyfiyetini ve bu tedrici uygulamanın evveliyatını ve esaslarını idrak etmesini sağlayacaktır. Zamana paralel olarak ümmetin yapısındaki gelişimin keyfiyeti de böyle kavranacaktır. Sayısı az olan bir topluluğun kendisinden kat kat fazla olan bir toplumu maneviyatlarıyla nasıl eritebildiklerini, erittiklerinin de diğer milletleri ve ümmetleri nasıl erittiklerini anlayacaklardır. Yine insanlardan kimin devlet kurup yaşatmaya ve onun vasıtasıyla genişlemeye ve yayılmaya layık ve ehil olduğunu anlayacaklardır. Bu görüşe göre biz Mekki Kur'an'ın dikkatli ve titiz bir incelemesinden sonra sahip olduk. Bu ayrı bir şey. Mekke devrini mükellefiyetin tek kaynağı saymak ise başka bir şeydir. Bizim sakındırdığımız ve dikkat çekmek istediğimiz husus da budur.